Jeg er ingen Krøsus i den store flotte stil. Ingen kæmpe villa, hverken sejlbåd eller bil. Mange vil vist mine, at jeg bare er et nul. Men jeg ejer noget, der er mere værd end guld. Nina, kære Nina, nu er du min. Nina, kære Nina, og jeg er din. Du fandt et træ i skoven, som langsomt synede hen. Du kom som regn fra oven, nu trives det igen. Første gang vi mødtes, var jeg sikker i min sag. Du var drømmepigen, det var dig jeg ville have. Mellem mange andre, som du lige så nemt kunne få, valgte du så mig, det vil jeg aldrig helt forstå. Nina, kære Nina, nu er du min. Nina, kære Nina, og jeg er din. Du fandt et træ i skoven, som langsomt synede hen. Du kom som regn fra oven, nu trives det igen. Jeg er intet særligt, det er den barske virkelighed. Et kan jeg dog give dig, simpelthen min kærlighed. Tag det som et løfte, og jeg siger det kun fordi jeg skal værne om dig, indtil livet er forbi. Nina, kære Nina, nu er du min. Nina, kære Nina, og jeg er din. Du fandt et træ i skoven, som langsomt synede hen. Du kom som regn fra oven, nu trives.